Ritual Geometry Sympathetic Bodies i ponownie Byron Westbrook z albumu Body Consonance. Jedna z najbardziej intrygujących płyt z muzyką elektroniczną, jakie słyszałem w ostatnich miesiącach. Choć mamy do czynienia z czymś nienamacalnym, czyli z muzyką, to trudno nie odnieść wrażenia, że kompozycje Byrona Westbrooka są trójwymiarowe. Dźwiękowe tekstury i barwy są splecione ze sobą i tworzą struktury, które tańczą, są w ciągłym ruchu, co słychać tak wyraźnie, że niemalże po prostu to widać. Kolejny i ostatni już dziś fragment albumu Body Consonance to Byron Westbrook w utworze Fireworks Choreography. Choreografia fajerwerków, fireworks choreography, niezwykle intensywne zakończenie naszej dzisiejszej przygody z płytą Body Consonants. To był Byron Westbrook. A teraz Tomaga, duet z Wielkiej Brytanii, który tworzą Valentina Magaletti oraz Tom Reelin. Album Memory in Vivo Exposure. Po raz kolejny dziś wytwórnia Hands in the Dark, rok 2017. Zaczynamy od utworu The Inexorable Sadness of Pencils. Il Fiume di Ferro, duet Tomaga, prosto z Wielkiej Brytanii. Albo Memory in Vivo Exposure, muzyka ilustracyjna i po raz kolejny dziś intensywna i niezwykle wizualna. A teraz Bitchin' Bajas, trio z Chicago, które doskonale znamy z naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkań. Cooper Crane, gitarzysta i lider krautrockowej formacji Cave, stoi również na czele formacji Bitchin' Bajas. Tym razem album Transporteur, nagrany dla francuskiej wytwórni Hands in the Dark, której słuchamy dziś przede wszystkim w naszym spotkaniu. Rok 2015, porcja transowej muzyki psychodelicznej nawiązującej do tradycji folkowych. Do tego trio Bitchin' Bajas już nas przyzwyczaiło. Dźwięki intensywnie organiczne, tworzone w czeluściach studia nagrań, ale równie dobrze mogłyby być nagraniami terenowymi. Planet T. Bitchin' Bajas, mini album Transporteur, rok 2015, wytwórnia Hands in the Dark. Muzyka nawiązująca do tradycji krautrockowych, muzyki syntezatorowej lat 60. i 70. Można doszukać się tutaj również inspiracji muzyką takich twórców jak na przykład Terry Riley czy Steve Reich, twórców muzyki współczesnej specjalizujących się w dźwiękach zapętlonych, dźwiękach transowych do granic wytrzymałości. Jeszcze jeden fragment albumu Bitchin' Bajas już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę o kontakt wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Za dziś już serdecznie dziękuję, życzę wspaniałego tygodnia, spokojnej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.